राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा द्वादशी विक्रम संवत 2057 22 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम विशेष ध्यान दो। हमारे द्वारा किसी को भी दुख न हो, ये खास बात है। खास ना दूसरे को बुरा समझना है, ना बुरा चाहना है, ना बुरा करना है, ना बुरा ही सुनना है, ना बुरा ही कथन करना है। किसी का भी बुरा ना हो, बुरा न हो। भला करने में तो उद्योग करना पड़ता है, बुरा न करने में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। भावना है और परमात्मा को याद करना है। परमात्मा आपके आज दिन तक जैसा आपने सुना, जैसा समझा, जैसा निश्चय किया है, उस रूप को याद करना है। वो सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, शक्ति रूप से हो, सूर्य रूप से हो, गणेश रूप से हो, शिव जी रूप से हो, किस रूप से हो, विष्णु रूप से हो, उसको याद करना है। और सबकी सेवा करना है तो सेवा में पहली बात है किसी को दुख ना हो। ऐसा अगर आसन बन जाए तो संसार मात्र की सेवा का पुण्य होता है। हमारे द्वारा किसी का भी अहित ना हो, किसी को भी नुकसान न पहुंचे, ये बात एक ध्यान करने से त्रिलोकी की सेवा होती है। कितनी बढ़िया बात है। और भला करने से समाज की होती है, और फल ना चाहने से अपनी होती है। अच्छा काम करके फल कुछ ना चाहे तो अपनी सेवा होती है, चाह ना रखता है तो अपनी सेवा नहीं होती। चाहना में है हमारा हमारी शक्ति ही खर्च हो जाती है, कुछ भी चाहना न करे तो हमारी सेवा होती है। ऐसे समझ करके सब जगह परमात्मा है, इस बात से वो दृढ़ता के साथ है मानने, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण जो होता है उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। क्रिया से तो देश काल आदि से दूरी हो उसकी प्राप्ति होती है। वहां जाने से होगा, वहां लाने से होगा, करने से होगा, कुछ ऐसा करना पड़ता है। और सब जगह परिपूर्ण है, जहां है वहां कुछ न करने से परमात्मा में स्थिति होती है। नींद आने से हो तो कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। नींद आने से न हो शांत चित्त होने से परमात्मा में ही स्थिति आपकी हो गई, क्योंकि वहां परमात्मा तो है, आपने कोई क्रिया नहीं है, तो स्वतः परमात्मा में स्थिति हो गई। अच्छा, और आश्रय एक भगवान लगाना है, और चीज का आश्रय नहीं लेना है, किसी पदार्थ का, किसी क्रिया का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का आश्रय मन में नहीं चाहिए। वे धन है मेरे पास में, इतनी मेरे व्यक्तियां हैं, इतना मेरे परिवार है, उनके बल से कुछ करूंगा, ऐसा नहीं। आश्रय एक भगवान का, ये सबसे बड़ा आश्रय है। भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो अधिक कैसे हुआ कोई। सबसे बड़ा आश्रय भगवान का आश्रय, और किसी का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय। करना कुछ नहीं, इसे बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। ये जो पहले बताई, किसी का बुरा ना हो जाए हमारे द्वारा, किसी का भी, वो देखता है दूसरे का बुरा होता है, अपना बुरा नुकसान अपना होता है, देखता है कि हम दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान होगा, उसका कर्म खराब होगा, तब हमारा नुकसान बिल्कुल हो ही जाएगा। उसका नुकसान करना अपने हाथ में बात नहीं है, जहां नुकसान की बात सोचे कि अपना नुकसान होगा, इस वजह से किसी का भी नुकसान न हो। सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, आन मंगल आन मंगल त्वराय। गीता में लिखा है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। तो हित में रता पहले पहले ये चाहिए, किसी को दुख ना हो, किसी को चिंता ना हो, त्रिलोकी को शांति मिलेगी, त्रिलोकी को शांति सुख पहुंचाना चाहोगे तो सीमित होगा, हजार का, दस हजार का, लाख का, दस लाख का, करोड़ रुपयों का, अरब रुपयों का, तो अरब भी हो गए, सीमित होगा। किसी का बुरा न हो, लेकिन सबकी सेवा है, किसी का बुरा न हो। और भगवान वहां सब जगह है, सब जगह है, वो है, वो हमारा है। हमारा क्या है, हमारा जो है परमात्मा परिपूर्ण, वो हमारा है, हम उनके है, वो हमारे हैं, और हमारे कोई नहीं, तो किसी का शरण नहीं, वो है, वो हमारा है। ऐसे शांत कुछ न चाहे, संसार से चाहना कुछ न रखे, आना है वो आएगा, आप साफ आएगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे की हो नहीं सकती, वो आप साफ आवे। आप उद्योग करो तो ये बात है, नहीं करो तो भी वो तो आवेगी। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निर्भय निश्चिंत निशोक निसंचारवाद, भय मत करो, चिंता मत करो, शंका मत करो, शोक मत करो, निशोक निशंक निश्चिंत निर्भय। आवे भय तो राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु। और मस्त हो जाओ, हरदम मस्त। मन प्रसाद सौम्य तम मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्ध नित्य तत्पो मानस मुश्यते। ये मानस तपस्या होती है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न, मन प्रसाद। दुख आया वो चला जाएगा, संताप आया चल जाएगा। देखिए प्रसन्नता जाती नहीं है, दुख आता है तो प्रसन्नता दिखती नहीं है, प्रसन्नता जाती नहीं है, वो अखंड है। दुख अखंड है, अशंत शांति अशन है, सब सुबह शांति, सब शांत आनंद घन से घन सद घन है। हरदम प्रसन्न, मन प्रसाद सौम्य तम, मन प्रसाद प्रसाद सुप्रसन्नता। भाव संशुद्धि, भाव का अशुद्धि नहीं कर, भाव है। किसी का भी बुरा चाहे, कोई बुरा भाव आ जाए तो वो हम हमारा नुकसान हो गया, हमारा भाव खराब हो गया ना। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। दूसरा कितना ही कोई बुरा करे तो मर्जी है उसकी, अपना भाव बुरा नहीं करना चाहिए। अपने चित्त में शुद्धि, भाव से शुद्धि, अपनी निर्मलता अखंड बनी रही, अखंड परमात्मा की प्राप्ति होती है और शांति रहती है। परमात्मा है शिव जी, और सबसे बढ़िया साधन भगवद गीता माता है शरणागति, सबसे बढ़िया साधन। सर्व गुह्यतम गुह्य श्रमे परमम वच, 18 अध्याय 67 श्लोक है। सर्व गुह्यतम, ये सर्व गुह्यतम पद एक बार ही आता है, दोबारा नहीं आता है, यहाँ यहाँ एक बार ही। सर्व गुह्यतम गुह्य श्रमे परमम वच, श्रमे परमम वच दो बार आया है, 10वें में 18वें। तो सर्व गुह्यतम गुह्य श्रमे परमम वच, वो क्या है कि मन मना भव भगतो मद विद्यादि मांग नमस्कुरु मामे विशिष्ट महात्मा नमत पारायण है। और मामे विशिष्ट प्रजाने प्रियोसी में, और सर्व बढ़िया सिद्ध है ये आगे छठा छठवा सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम व्रज अंत्वा सर्व पापे व्योमोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबसे बढ़िया श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आश्रय केवल माम एकम शरणम व्रज, आश्रय केवल भगवान का, केवल भगवान का, केवल भगवान का हूं मैं। धर्म का आश्रय ने माम एक अवसर नंबर अहं तो सर्वपापे भी। अर्जुन ने यही कहा है, कथम भीष्म द्रोण से महिम द्रोण से कर्ण से मध्य कैसे मानू मैं, कथम भीष्म द्रोण दो, भीष्म द्रोण दो है, भीष्म तो अपनी परंपरा में पिता माँ है और द्रोण हमारे गुरु है, है, दो तरह के होते हैं, एक वंश परंपरा गुरु, एक हमारे विद्या में गुरु। पूजा तो दो ही मुख्य होते हैं, एक हम परंपरा में जन्म से, एक विद्या से। विद्या योनि बताया, तो विद्या में पूरे है भीषण जोड़न से बुद्धि सुधी, इसे पाप में वर्ष है शांत, और आत्ताओं को मारने से पाप होगा। भगवान के सर्व पाप में संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू मेरी शरण आ जा, सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाए। जैसे गोद जाने वाला लड़का जिन गोद चला गया उसी का होता है, अपने जन्म वाले जन्म देने वाले माँ बाप का नहीं, जिसके गोद गया उसी का ही होता है। जैसे आपकी कन्या आपने कन्या दान कर दिया, तो आपकी प्यारी पुत्री है वो, पर अब आपकी नहीं रही, आपने दान कर दिया। विष्णु पुराय बनाए संप्रदे आत्मनिर्भर, तो वो उसका गोद दूजा हो गया। अब ससुर का गोद है वो गोद है, आपका गोद नहीं रहा। जैसे उसका गोत्र बदल गया, ऐसे ही हम भगवान के शरण हो गए, संसार नहीं रहे। हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। आपका सब बदल जाएगा, सब। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए, जीवन आपका मोहित, जीवन पूरी हो जाएगा, भगवान के शरण हो गए। यह सर्व गुणतम बताया, संपूर्ण गोपनीय है, सब जितने साधन है वो साधन सर्व गोपनीय है, बढ़िया उत्तम साधन है भगवान के शरण। फिर चिंता भय उद्वेग कोई जरूरत नहीं, भगवान के हैं। संतोष से ऐसी बातें सुनी है कि काम शुभ करते हैं भगवान, हम तो रहते हैं मस्त। जैसे छोटा बालक माँ का दूध पीता है केवल, उसको दवाई लेनी पड़ी तो माँ को लेनी पड़ती है, उसको लेनी पड़ी। रोगी बालक हुआ, दवाई माँ देती, माँ मानो शरण हो गया, अब उसका काम करना पड़ेगा जिसकी शरण हुआ। शरणागत का चेत नहीं जाते ननमान, ते नर पामर पाप मैं ते नहीं बिरुखदान। शरणागत निश्चिंत होता है, जिसकी शरण हो गया वो शरण्य है, वो ये बस शरण्य साधु शरण्य, शरणागति रक्षा करने वाले भगवान। मैं भगवान का हूँ, भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, आप ईश्वर अंश है, ईश्वर के भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनाशी मई वंशो जीव लोके, मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही रहूंगा। भगवान का होते हुए काम करता हूँ, सब काम करता हूँ भगवान का होते हुए। जैसे कोई कहीं भी नौकरी करता है परंतु आपके बाप का बना रहता है, बाप से नौकरी नहीं करता है, रेलवे का होगा हम तो, बैंक का नौकर है हम तो, हम शेयर के नौकर है हम तो, हम कंपनी में काम करते हैं, काम जगह जगह करे, परंतु अपने बाप का रहता है हरदम। ऐसे हमारे बाप परमात्मा है, ईश्वर के है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसि, सब ईश्वर के अंश है, हम ईश्वर के है, निश्चिंत रहो। काम क्या बाकी रहा, पूत होते वह सपूत कपूत दो होते, कपूता ही मिटाना है काम रहा अपना, पूत तो हम है ही, कपूता ही मिटानी है बस। और भगवान के हैं, भगवान के होकर कपूता ही मिटाओगे तो कपूता ही मिटाने में भगवान मदद करेंगे, सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के में है, जैसे कैसे है, कपूत है तो सपूत है तो, अच्छे है तो मंद है तो, भले है तो बुरे है तो, जैसे है वैसे के वैसे भगवान के, भगवान के होने में कोई संदेह नहीं, भगवान के है ये हो आप ऐसे हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर है आप है, वही बात याद दिलाता हूँ, याद दिलाता हूँ, याद कर लो, हम ईश्वर है, ईश्वर आबाद है, हम ईश्वर है, साक्षात हम ईश्वर है, इस बात को भूले नहीं, छोड़े नहीं, इसका त्याग नहीं करें, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। सपूत भी पूत होता है, कपूत भी पूत होता है, हम भगवान के हैं, निश्चय भगवान के हैं, हर सम भगवान के हैं, भगवान के रहते हुए काम करेंगे। जैसे आपकी लड़की दूसरे घर की बहू बन गई, अब बहू बन गई काम करेगी, अब आपकी बेटी नहीं बनेगी, आपकी बेटी नहीं, आपने कन्यादान कर दिया, प्यारी पुत्री मैंने दे दी, अपनी प्यारी पुत्री है मैंने दे दिया, अब उसी की हो गई, अब उसी घर की होकर उसी घर का काम करती है। ऐसे हम भगवान के हो गए, भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये पांचों बातें आज कर धारण तो निहाल हो जाए। याद रखो भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, ये बात। और भगवान के ही दरबार में रहते हैं, रहते कहाँ है भगवान के दरबार में, क्यों सबका मालिक भगवान है, तो जो आपका घर है वो भगवान का है, भगवान के है और भगवान के घर में रहते हैं। याद रखो दो बात हुई, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, सब मालिक भगवान है तो सब पूरा घर भगवान का है, सब देश भगवान का है, भगवान काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे ये भगवान के सभी, भगवान के जनों की सेवा करते, ये पांच बात है। ये पंचामृत है, पंचामृत का एक मिलता है पत्र जिसमें पांच बातें लिखी हुई है, कैलेंडर है, वो कैलेंडर ले ले अपना और टांग दे, दिन में देख ले, याद कर ले, हदम के हम भगवान के, भगवान के हैं, भगवान की दरबार रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। निहाल हो जाएंगे। हम सदा भगवान के हैं और बाप मूल बात पे लगे ना, किसी को बुरा कर नहीं करे, किसी को बुरा नहीं करे, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, बुरा समझेंगे नहीं, तीन बात, बुरा समझेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तीन बात। और दो बात है, सेवा भगवान ने, संसार की सेवा करने भगवान को याद करना, भगवान की स्मृति और सबकी सेवा। सेवा खास क्या, किसी का बुरा नहीं करेंगे, यह व्यापक सेवा है, किसी का कभी बुरा नहीं करेंगे, ये व्यापक सेवा है, व्यापक त्रिलोकी मातृ सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, किसी का बुरा नहीं करेंगे, त्रिलोकी मातृ सेवा। और भगवान के हैं, भगवान के हैं ये बात मुख्य है, भगवान के हैं, भगवान दरबार रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान की जन्म सेवा करते हैं, भगवान से संबंध हमारा न छूटे, भगवान के साथ संबंध बना रहे, संबंध संसार का संबंध दुख का संबंध है, दुख वाले मशाशुतम लाभवंती माओ पेते पुनर्जन्म दुख वाले मशाशु मामो पेते पुनर्जन्म दुख वाले पुनर्जन्म होता दुख वाले दुख वाले में सुख ढूंढते हैं, हमारे भाई बहन दुख वाले में सुख ढूंढते हैं, बोर्ड दिखाओ दुखालय, वस्त्रालय पुस्तकालय विद्यालय ऐसे होते नहीं, जो संसार दुखालय, संसार की सेवा करनी, संसार से सुख नहीं चाहना, संसार की सेवा करना है। दो मुख्य होते हैं, तो अपने घर घर बड़े बूढ़े एक अभाव ग्रस्त, तो मुख्य है सबकी सेवा करना है। सज्जनों मौका है, सज्जन मनुष्य शरीर का संपूर्ण की सेवा करना, सबको सेवा करना, सबको आराम पहुंचाना है, हृदय में भाव सुखी है, यह दिखता है दूसरे की सेवा होती है आपकी सेवा, दूसरे की सेवा देखती है होती है आपकी सेवा, कल्याण आपका होता है, उद्धार आपका होता है, सेवा दूसरे करते हैं कल्याण आपका होता है, रूपत में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भिः, कोई दुखी न हो, ऐसा कल्याण आपका है, सबको सुख जाना, सबका भला चाहना, सर्वभूत ते प्राप्त मामिव सर्वभूत भगवान ने कहा कि ते प्राप्त मामिव, भगवान सगुण की प्राप्ति लबंत ब्रह्म निर्माण क्षीण कल्पसा सर्वभूत देवता, निर्गुण की प्राप्ति में सर्वभूत देवता, सगुण की प्राप्ति में सर्वभूत देवता, परमात्मा की प्राप्ति में सर्वभूत देवता, तो सबका हित करने से, सबका हित का आरंभ कहां से होता है, अहित किसी का नहीं करना, किसी का अहित न करना ये हित हो गया, किसी का अहित न करना दुनिया मात्र की सेवा हो गई, एकदम प्रसन्न रहना, अरुण शीघ्र भगवान ही याद रखते प्रसन्न है। भगवान को याद रखो और सबका भला चाहो, दो बात रखो, चित्त प्रसन्न रहेगा। भगवान की सेवा और सबको सुख पहुंचाना, भगवान को याद रखना, चित्त सतह प्रसन्न रहेगा। भगवान याद रहेंगे तो भगवान चित्त सतह प्रसन्न। कोई कभी भी आ जाए, गुस्सा आ जाए तो हे नाथ बचाओ, भीतर भीतर से गुस्सा आ गया, हे नाथ काम क्रोध लोभ मोह मद मत ईर्ष्या द्वेष दंड पाखंड कोई भी दोष आ जाए तो हे नाथ बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ। जैसे कोई डाकू आ जाए, लोग चलाते वही लूट रहे हैं, रक्षा करो। ऐसे कोई दोष आवे हे नाथ हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु। मन में कोई बात आई तो मन है, एक संतों की बात सुनी मैंने, एक संत थे वो व्याख्यान देते थे और कभी किसी स्त्री पर दृष्टि पड़ी और कोई बुरा भाव पैदा हुआ, अरे चोर चोर चोर चोर उठ जाते भागे भागे खुद खड़े उठ जाते, अरे चोर चोर चोर चोर चोर चोर आप बैठे संत संतो नहीं होती है ये मारे कहा भाग्य आते ही बन गए खड़े हो जाते हैं। आपसे कहा कोई बात हो हे नाथ कोई दोष आवे कोई दोष बिताते हे नाथ भगवान के शरण से सब उठी गए। हरे श्रे सर्वविद विमोक्षणम हे नाथ, प्रभु याद करते ही संपूर्ण विपत्तियां दूर छूट जाती, सब दुख छूट जाते, संताप छूट जाते, सभी पवित्र हो जाते, पवित्र पवित्रानां च पवित्रोऽयं मंगलानां च मंगलम। भगवान पवित्र में पवित्र है, मंगल मंगल है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सब तरह से श्रेष्ठ है, सब समय में श्रेष्ठ है, सब परिस्थिति में श्रेष्ठ है, सब अवस्था में श्रेष्ठ है, सब भूमि में श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है। हे नाथ कोई भी विपत्ति आवे, कोई भी दुख आवे, कोई संदा आवे, हे नाथ हे प्रभु सज्जनों, अच्छा बनने का उपाय है ये, भगवान की कृपा का आश्रय ले लिया। बस भगवान के चरणों का आश्रय सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान हमारे मालिक है, हम भगवान के हैं। ये सर्वगुणतम शास्त्र है, सर्वगुणतम सबसे गोपनीय है, बढ़िया भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। आप आज मान लो हम भगवान के हैं, अब सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई जीव कैसा ही है वो ईश्वर अंश, ईश्वर अंश भगवान के, हम भगवान के हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब भगवान के, हम मैं और आप और सब भगवान के, सब भगवान के, शुद्ध स्वाभाविक भगवान के ही है, भगवान के ही है, भगवान के ही है। मास्टर हवाड़ा याद रखना, ये याद रखना एकदम, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। निश्चिंत हो जाओ, चिंता फिक्र होते हे नाथ हे नाथ हे नाथ, काम क्रोध लोभ कोई वृत्ति आवे तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कर पूछा था वृत्ति करे शांत हो रही, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। भगवान के समान रक्षक कोई नहीं है। देखो त्रिलोकी मात्र का उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी और रक्षा करने वाले विष्णु भगवान और संहार करने वाले शंकर, तो सबकी रक्षा करने वाले वो ईश्वर है। हमारे मालिक वो है जो सबकी रक्षा करते हैं। वो सज्जन हो दुष्ट हो अच्छा हो बंदा हो भला हो बुरा हो सबकी रक्षा करते हैं। सबके सबके लिए पृथ्वी तैयार, सबके लिए वायु तैयार, सबके लिए जल तैयार, सबके लिए आकाश तैयार, सबके लिए भगवान की कृपा तैयार, सो हम सर्वभूत और भगवान कहते सब मैं समान रीति हूँ, मैं सब रूप में समान रीति हूँ। यूँ नहीं भगवान कोई महात्मा संत के न्यारे वैसे नहीं, सबो हम सर्वभूत प्रिय। आसन खराब है तो उसका धन देकर वो शुद्ध निर्मल बनाता हूँ। अपना कपड़ा होता है आदि, अपना कपड़ा धोता है तो ये मेरे है ईश्वर से धोता हूँ साफ करता हूँ। कष्ट आ गया कष्ट उसमें समझना भगवान साफ कर रहे, भगवान साफ कर रहे। जितना कष्ट आवे वो तो शुद्ध होता है, वो निर्मल होता है, वो निर्मल भगवान बना रहे हैं। कृपा करके भगवान निर्मल बना रहे हैं। आपत्ति में दुख में घबराना नहीं, घबराना नहीं, दुख में आपत्ति में भगवान कृपा कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं। मस्त आनंद में आनंद सही है, दुख में भी आनंद, सुख में आनंद, अनुकूल में आनंद, प्रतिकूल में आनंद। देखो सदवैद्य होता है वो कड़वी दवाई तो उसे गुण है, मीठी दवाई तो गुण है, जो पथ्य बतावे जो दवाई दे वो हमारे हित के लिए है। इस वास्ते संसार में सुख होता है तो हित के लिए, दुख होता है तो हित के लिए, अनुकूल परिणाम के लिए, प्रतिकूल तो हमारे हित के लिए। सर्वभूत हित रहता मनुष्य बन जाए भगवान स्वतः ही। भगवान ने स्वतः कहा है सूर्यदेव सर्वभूताना ज्ञाता मां शांति मिश्र जी, सूर्यदेव सूर्यदेव सर्वभूताना प्राणी मात्र के शुद्ध है। एक मित्र होते है एक सूर्य होते, एक मित्र एक सूर्य दो होते हैं। सूर्य मित्र उदासीन है, सूर्य मित्र उदासीन है, मध्य से द्वेष बंधु साधु सुखेश संबोधि विशिष्ट है। सूर्य मित्र बिना कारण हित करता है स्वाभाविक ही, बिना कारण अहित करे हित करे, अच्छा चले बुरा चले, छोटा चले उल्टा चले, भगवान हित करते हैं। हित दुख देते उसमें हित है, सुख देते उसमें हित है, सुख होते हित भाई। सद वैद्य होता है, सब वैद्य हमारा है, हमारे हित के लिए दवाई देता है। वो खारी से खारी कड़वी से कड़ी दवाई भी हमारे हित करने वाली है, मीठी दवाई भी हमारे हित करने वाली, उसका जो पत्य है वो हमारे हित करने वाला है। भगवान सुविध है सबके सुविध, करी गोपाल की सब हो सब गोपाल। भगवान हमारे है, भगवान हमारे है, ये अंधेरा है ना ये कृपा है, प्रकाश हो ये भी कृपा है, जो विधान होता है भगवान का कृपा है, कृपा पूर्ण विधान है। हमारे अनुकूल होते कृपा है, प्रतिकूल कृपा है, प्रतिकूल में कृपा ज्यादा है, पापों का ना पुण्यों का नाश होता है, सुख में तो दुख में पापों का नाश होता है, सुख में पुण्यों का नाश और दुख में पापों का नाश, नई जागृति उन्नति होती है। सब खुश रहो, सब सब प्रसन्न रहो, सब प्रसन्न रहो, भाई बहन सब प्रसन्न, हरदम सब प्रसन्न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्तु भवति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।